Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 19 grudnia, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Yeah. 5 minut po godzinie 5. Witamy Państwa w nowym dniu. Ej, budzik, zobacz za okno, co się dzieje. Ciemność, widzę ciemność. Słońce obudzi się przed 8, zajdzie po 15. No i już tak na sekundy tak dłubiemy, tak wyliczamy, jak to ostatnio w materiale w poranku, tak dziubdziamy, że to jeden z najkrótszych dni w roku. Jeśli nie najkrótszy, no już sekundy, dosłownie sekundy i dnia będzie przybywać, a już w przyszłym tygodniu, na nowy rok, jak zwykle, barani skok. Dziś imieniny Benjamina, Dariusza i Grzegorza. W tym najkrótszym dniu w roku składamy najlepsze życzenia i w tej takiej świątecznej też być może gonitwie. Pamiętajmy o solenizantach, o świętujących dziś właśnie. Z najlepszymi życzeniami. Piątek, 19 grudnia. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór, bo ja już śpię. Sen nie doba, nie wiem kiedy, gdzie. Nie pytaj, bym bardzo tego chciał, bo gdy powiem coś, obudzi mnie to. Bo gdy powiem coś, obudzi mnie to. No więc płynę na wyznań. Może zginę młodo tak. Nie pytaj, nie odpowiem, choćbym bardzo tego chciał. Bo gdy powiem coś, utopi mnie to. Bo gdy powiem coś, utopi mnie to. Staram się nie ruszać, choć łóżko szaleje i nawet jest przyjemnie dość, więc nie pytaj, co się dzieje. I dobry wieczór. Wchodzi. No pewnie, że wchodzi na listę z 30 na 14. To ostatnio. 16 do góry. No to już wiemy, kto głosował. Wiemy. Znamy kilku takich, kilkoro fanów pana Wojtka i przyjaciół. 9 minut po 5. To teraz lista przebojów temperatury. No i co tam, panie? Co tam? Dwucyfrówki? No jakże i to w natarciu. To za chwilę o tym, bo dziś pochmurno z przejaśnieniami, zwłaszcza po południu na zachodzie kraju, będzie padał deszcz, w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, nad morzem oraz wysoko w górach porywisty. Nad morzem do 75, a w górach nawet do 100 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 991 hektopaskali. To niech rośnie, to słabiutko, słabiutko. A w dzień od plus 8 stopni na Suwalszczyźnie, 10 oczywiście plus w centrum. Najwyższa temperatura, przypominam, końcówka grudnia, nawet do 12 stopni na Dolnym Śląsku. Sorry, taki mamy klimat.

Straight Jacket. Młodzi z Krakowa dają radę. Kwadrans po piątej. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Rzeczpospolitej, bo były głosy, że jakichś pieniędzy nie będzie, a tu w Rzeczpospolitej 2 miliardy złotych. Tyle domagają się skrzywdzone przez fiskusa firmy urzędnikom. Trudno jednak udowodnić winę o bezkarnej skarbówce dziś w Rzeczpospolitej i o pracowitym fiskusie. To z dziennika Gazety Prawnej. Urzędy skarbowe w Lesznie, Krasnym Stawie, Białymstoku, Lubaczowie i Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie zwyciężyły w klasyfikacji generalnej 11 rankingu, który dziennik Gazeta Prawna opracował pod patronatem Ministerstwa Finansów, a laureatów wyłoniono w czterech grupach. Małe urzędy, nie więcej niż 60 pracowników, średnie, te zatrudniające maksymalnie 130 osób i duże. Dodatkowo oceniano skarbówki wyspecjalizowane, czyli takie, które obsługują większych podatników. Tak jak w poprzednim roku oceniano skuteczność, czyli nieomylność, i efektywność, czyli pracowitość urzędów. Trzeba sobie wyjaśnić te dwie definicje, dopowiedzieć, bo czasami interpretacja prawa, także tego podatkowego, bywa różna. Fiskus pracowity i skuteczny, o tym dziennik Gazeta Prawna. Z Pulsu Biznesu o tym, że kierowcy nieprędko doczekają się wdrożenia elektronicznych opłat na polskich autostradach. Powszechne elektroniczne myto zacznie obowiązywać najwcześniej za... I tu można obstawiać. Elektroniczne myto najwcześniej zacznie w Polsce obowiązywać za 4 lata. O tej sprawie więcej Puls Biznesu. I jeszcze Gazeta Wyborcza. Dobra strona pakietu onkologicznego dla chorych to zniesienie limitów. Zła to więcej papierkowej roboty. Tak uważa dyrektor Opolskiego Centrum Onkologii, w którym rozmawia Gazeta Wyborcza. Dr Reweldach zauważa, że onkolodzy od dawna domagali się zniesienia limitów. Jego zdaniem dobre jest również to, że dzięki pakietowi dużo się teraz mówi o nowotworach. Pacjenci stają się bardziej czujni, przez co więcej ich zgłasza się do lekarzy, a to pierwszy krok na drodze do szybkiej diagnozy. Mówi lekarz i dodaje, że niestety diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. Przy okazji narzuca się lekarzom i pielęgniarkom mnóstwo dodatkowej papierkowej pracy. Z tego akurat pacjenci korzyści mieć nie będą. Barwy pakietu onkologicznego. O tej sprawie Gazeta Wyborcza. O świętach, no pewnie tych świątecznych tematów na pewno będzie i to wiele. Pewnie w porannej audycji zapraszamy do trójki też takie tematy. No, wydaje mi się, że o prezentach może coś miłego, to na pewno. A wspaniałym prezentem może być płyta z karpiem tegorocznym. No i udział w licytacji. To już dziś po południu. W popołudniowej zapraszamy. Kiedy patrzy się z ulicy, albo się odchucha szybę, obok wielkiej niedźwiedzicy widać dużą rybę. Z teleskopu Hubble'a zdjęcia pogrążyły świat w zdumieniu, wykazując u zwierzęcia braki w uzębieniu. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Jodonta spod Rzeszowa stwierdził, będąc już po trunku, to jest karp, co zęby chowa w czasie pocałunku. Ale słychać także głosy, że to jakiś statek ruski, który wszystkim nam z kosmosu posyła całuski. Kwestia zębów się wydaje wyjątkowo zagadkowa, no bo nawet jeśli ma je, to dlaczego chowa? Statek jest naprawdę spory, kręci się po niebie w koło i przeróżne gwiazdozbiory zarybia jeniołą. Więc to miły pyszczek, a nie jak się nam wydaje. Może teraz się już wszyscy polubią nawzajem. Kiedy niebo się rozchmurza, patrzcie dzieci i rodzice, jak całuje ryba duża wielką niedźwiedzicę. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Człowiek się wysila, wysila, śpiewa, śpiewa, śpiewa, a później jakoś siebie nie słyszy. Nie wiem, czy to wina realizatorów, czy czego. Proszę, aparatu, mowy, aparatu gębowego. 21 minut po godzinie 5. Z samego rana w budziku zachęcamy Państwa do udziału w trójkowej licytacji. To w popołudniowej audycji u pana Kuby. Gorąco polecamy. Także polecamy kolejną część wydawnictwa Idą Święta na tej właśnie płycie, między innymi Karp. No i rzecz jasna także polecamy strony internetowe. Pomagamy najmłodszym, tym potrzebującym właśnie, szczególnie teraz w grudniu przed świętami. Choć w wielu przypadkach także i w tym ten kontakt, dane teleadresowe także obecne i do Państwa dyspozycji również po świętach. Gorąco polecamy, szczegóły akcji Idą Święta na trójkowych stronach i na naszej antenie. Sięgamy po prognozy. Od czasu do czasu, a zdaje się jakoś tak chyba utarła się nowa świecka tradycja, że to w piątki właśnie. Nie tylko po prognozy pogody oczywiście, ale po to, co dzieje się na rynkach paliw. Niskie ceny ropy, obecnie już $63 za baryłkę, zagrażają nie tylko gospodarce Rosji. Jeden z prezesów brytyjskiego Stowarzyszenia Niezależnych Firm Wydobywczych ostatnio powiedział, że jeśli cena spadnie poniżej $60, teraz 63, jeśli spadnie poniżej $60, nieopłacalne stanie się wydobycie z większości nowych, głębinowych złóż na Morzu Północnym. O tym już kiedyś mówiliśmy, a spadek cen ropy dotyka nie tylko firmy wydobywcze, nie tylko na drogim w eksploatacji Morzu Północnym. Także Międzynarodowy Fundusz Walutowy oblicza, że już w listopadzie, kiedy cena baryłki ropy spadła poniżej $78, zagroziło to bilansowi płatniczemu nawet tak bogatych państw jak Katar, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska. Analitycy będą mieli swój głos. Oczywiście polecamy wiadomości gospodarcze po 7:30. 23 po 5. Za chwilę kalendarium. Cały sad, stara cerkiew pod modrzewiem i pęknięty dzwon. Zarośnięty cmentarz, na nim dzikie psy. Ile łez i ile krzywdy, ile ludzkiej krwi. Księżyc nad okryte, niebo pełne gwiazd. Tańczą szare popielnice, są sypiana. To drewniany płacz. Świat się kończy w sokolikach, dalej tylko las. Trudny na granicy, gdzie ściana nienawiści i przeraża mnie. Sam jest taki płytki, gdzie deniowej brzeg dzieli ludzi, dzieli myśli, straszny jej na wie. KSU i moje Bieszczady. Pozdrawiamy wszystkich bieszczadników i także, jak słyszeliśmy w tym tygodniu, kilka sygnałów od państwa, którzy to planują spędzić święta Bożego Narodzenia właśnie w bieszczadzkich odstępach, odpoczywając od całego tego zgiełku, od przygotowania. Na to wspaniałego odpoczynku życzymy. 27 po 5 to teraz. Króciusieńkie przypomnienie wybranych wydarzeń z 19 grudnia. W roku 1996, a więc to już 18 lat temu, zmarł włoski aktor Marcello Mastroianni. W roku 2002 Rada Miejska Nowego Jorku przegłosowała absolutny zakaz palenia w miejscach pracy. No i była to jedna z najbardziej ostrych tego typu legislacji w Stanach Zjednoczonych. Rok 2002. 8 lat temu, w 2006 roku, zmarła piosenkarka Dan Tarin. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe, bo pamiętamy także o tych, którzy 19 grudnia obchodzą swoje urodziny. 68 lat kończy dziś reżyser, scenarzysta i producent filmowy pan Jacek Bromski, a 48 lat włoski narciarz alpejski Alberto Tomba. Ileż to wspaniałych emocji nam przyniósł swego czasu. Najlepsze życzenia urodzinowe. A w muzycznym trójkowym kalendarium wspominamy artystów, którzy odeszli, ale których muzyka pozostała na szczęście razem z nami. 21 lat temu w Los Angeles zmarł Michael Clark, perkusista grupy The Birds. No i to oni już teraz w muzycznym trójkowym kalendarium. Kto może, robi głośniej. And my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. Muzyczne trójkowe kalendarium, ciąg dalszy za chwilę. Teraz punkt 5.30. Ale trafiamy dzisiaj naprawdę. Czerwona wskazówka, ta najszybsza na 12, co za każdym razem.

Kto nie nucił, kto nie śpiewał, kto nie podgwizdywał, ten nie słucha Trójki, hej. W przyszłym roku, tak mi się wydaje, może jakieś ogólnopolskie, może tu nasze trójkowe wielkie święto muzyki francuskiej ku uciesze niektórych. Wtedy to właśnie równo za rok będzie setna rocznica urodzin Edith Piaf. Artystka zmarła w 1963 roku, urodziła się 19 grudnia 1915 roku. Muzyczne trójkowe kalendarium ciąg dalszy za chwilę, a przed nami karteczka z kalendarza. Piątek, 19 grudnia, to już, no w przyszłym tygodniu absolutnie ostatnia prosta przed świętami, a jeśli chodzi o długość dnia, no to już powolutku, po cichutku będziemy odbijać się od dna. Słońce obudzi się przed 8, zajdzie po 15, a dzień potrwa 7 godzin i 42 minuty. Benjamina, Dariusza i Grzegorza składamy najlepsze życzenia imieninowe. A urodzinowe? A urodzinowe to za chwilkę, bowiem jeszcze wcześniej wspominamy artystę, który obchodziłby dziś urodziny, ale zmarł w ubiegłym roku. Gitarzysta Elvin Lee, lider zespołu Ten Years After. Up this morning my baby was gone. ten jest after w muzycznym trójkowym kalendarium też dobrze robi. Może z zaskoczenia? A jak powiem, że z zaskoczenia, to za chwilkę sygnały się wysypią. Państwa listy, telefony czy krótkie wiadomości tekstowe, ale może to ostatni dzwonek w tym tygodniu, by jeszcze dopisać się do listy obecności. Polecamy i zachęcamy. Kontakt z nami na trzy sposoby, jak zwykle. Najlepsze życzenia urodzinowe. 63 lata kończy dziś Zbigniew Hołdys. Trójkowym kalendarium. I tak jak przypuszczałem, sypnęło i to bardzo sypnęło Państwa sygnałami porannymi. To zdaje się, że nie sposób będziemy przytoczyć listy obecności przed godziną szóstą, ale bardzo dziękujemy za sygnały. Tylko dwa, te wydaje się najważniejsze o pogodzie, między innymi pan Zenek z Dęblina. Wstań, Zenek, wstań. Czyżby zima zmieniła nazwę na porę deszczową? Chyba, że to wiosna, bo na Grzegorza idzie zima do morza. Plus 8 i pada. Pozdrawia z Dęblina pan Zenon. I jeszcze pan Kamil, co do kolejarzy, to lepiej, żeby nie sypnęło i nie zmroziło, bo rozjazdy na mojej stacji nie są podgrzewane. Pozdrawia kolejarz pan Kamil. Bardzo dziękujemy. Gorące życzenia urodzinowe. 47 lat kończy dziś Klaus Eichstadt, gitarzysta zespołu Ugly Kid Joe. Ooh. get sick when I'm around. I can't stand to be around. I hate everything about you. Everything about you. Everything about you. Everything about you. Some say I got a bad attitude, but that don't change the way I feel about you. And if you think this might be bringing me down, look again, cause I wear a no frown detail. Że tak wysoko, no, lepiej tego nie próbować z samego rana. Można stracić głos. Ugly Kid Joe, kto zrobił głośniej? No wiadomo, słucha Trójki. Bardzo się cieszymy. Dziękujemy za sygnały poranne. Coś mi się wydaje, że chyba do świąt nie zdążylibyśmy sprawdzić listy obecności, ale bardzo dziękujemy i za życzenia, i obecność poranną. Także po drugiej stronie monitorka czy tej naszej skrzynki SMS-owej. Państwo proszą, by jeszcze dołożyć ciepło, ciepło, coraz cieplej, by jeszcze dołożyć do pieca. Bardzo proszę, singiel z drugiej płyty długo grającej zespołu prowadzonego przez gitarzystę grupy Rammstein. No i to już mówi samo za siebie. Album Silent So Long wydano w ubiegłym miesiącu. No my prezentujemy kolejne nagranie. Zespół Immigrate. Mam nadzieję, że Państwu się podoba. A za chwilę głosowanie na top wszechczasów. Trójkowy budzik. Take this damn world apart. Burn through.